طيب nimetaja mwanzo kwa nitasoma munadhara Kiswahili wasema mjadala حوار iliyokuwa baina Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi na mmoja katika wale na uaid na kutia nguvu na kuikubali bid'a ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na haya maneno napendelea kwa yale kwa yule atakayesikiliza na yule anayesikiliza katika ahlul bid'a ambao wanusuru maulid awe atasikiliza kwa makini na asiwe ni mwenye kuwa na taasub sababu huyu anayezungumziwa hapa pia ni katika wale wanaonusuru hii bid'a kwa maneno sahali Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi auliza al-ihtifalu bil maulid an-nabawi sharif هل هو خير ام شر نبي متو سنه سكيلزا vizuri hii حوار hivi ndivyo inavyoanza حوار je kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ni khairi au ni shari swali la kwanza hili akajibu muhawir alshaykh khair hatuna shaka kuwa kusherehekea mazazi ya mtume sallam ni khair sawa Sheikh Al-Albani yakulu hasana sawa vizuri kabisa hadha alkhair hal kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu yajhalunahu hii khairi uliyoitaja hapo je mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake walikuwa hawajui qala la sema la bimaana walikuwa waijua sio kuwa hawajui mtume salamu yajua na masahaba wake wajua Sheikh Al-Albani akamwambia ana la aqna' minka al-an an taqula la misikina wewe kuniambia la bal yajibu an tubadira wa taqul ni wajib ufanye upesi na kusema hadha mustahil hili ni jambo ambalo haliwezekani an yakhfa hadha alkhair iwe hii khairi itafichika in kana khairan ikiwa ni khairi au ghairu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi wa nahnu lam na'rif alislam wal iman illa an tariq muhammad sallallahu alayhi wasallam fa kayfa na'rif khairan huwa lam ya'rifuhu hadha mustahil hili ndilo lilikuwa lizungumze kwa hili jambo haiwezekani kufichikana kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake sababu sisi tumejua dini tumejua uislamu tumejua iman kwa kupitia njia ya nani ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam vipi tutajua khairi ambayo wao hawakuijua ama mtume sallallahu alayhi wasallam hakuijua hadha mustahil kwa hivyo hili ni jawabu zuri angejibu huyu bwana kwa je mtume za sallam na masahaba wake walikuwa hawajui khairi hii la mustahil haiwezekani kuwa kuna khairi ambayo mtume za sallam na masahaba wake hawakuijua tuwe sisi tutaijua leo kwa hivyo mtume sallam alijua maulidi ni khairi jawabu zuri sio twende mbele muhawir alsheikh amwambia sheikh iqamatul maulid an-nabawi huwa ihya لذكره صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تكريم له kusherehekea kusimamisha sherehe za mazazi ya mtume صلى الله عليه وسلم ni kuhuisha utaji wa mtume صلى الله عليه وسلم ndani yake humsalia mtume صلى الله عليه وسلم na hapa kuna kumkirimu mtume صلى الله عليه وسلم Sheikh Al-Albani akajibu kwa jawabu zuri sana amwambia هذه فلسفه نحن نعرفها هي ني فلسفه ambayo sisi tuijua nasma'uha min kathirin min an-nas wa qara'naha fi kutubihim tuasikia wengi katika watu wakisema maneno bali tuyasoma katika vitabu vyao lakini ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hinama da'a an-nas hal da'ahum ila al-islam kullihi am da'ahum ila at-tauhid Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kulingania watu, je, aliwalingania katika Uislamu wote ama aliwalingania katika tauhidi mwanzo? Huyu bwana akajibu Muhawir Sheikh akasema at-tauhid. Mwanzo alianza kulingania katika nini? Tauhid. Faqala Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, awwalu ma da'ahum lit-tauhid ba'da dhalika furidat as-salawat. Mwanzo aliwalingania, mwanzo alipowalingania aliwalingania katika tauhid, kisha baada ya hapo zikafaradhishwa sala. Ba'da dhalika furida as-siyam, baada ya hapo pia kufaradhishwa saum. Baada dhalika furidha alhajj, na baada ya hapo ikaiko faradhi ya hajj. Wa hakadha, namna hii. Walidhalika imshi anta ala hadhihi sunnati shar'iyya khutwa khutwa, kujingia haya sema kwa sababu hiyo na wewe pia fuata hii njia, hii sunna ya kisheria, yani ufuate hatua baada ya hatua. نحن الآن تند خطوة بعد خطوة. نحن الآن اتفقنا أنه من المستحيل أن يكون عندنا خير ولا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمكبليانا سيسي وبنزاني وموليدي نو تويتا نانيني مناونغمكون موليدي تمكبليانا سوتي وليدي كوه هكونا خيري yoyote ambayo tutaijua sisi hakuijua nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo mustahil. Fal khair kulluhu arafnahu min tariqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa hadhihi la yakhtalifu fiha ithnani wa la yantatihu fiha kabshani. Khairi yote tunayoijua sisi imepitia kupitia kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo ambalo watu wawili hawakhtalifiani, wala kondoo wawili hawapigani pembe, wamekubaliana katika hili. Wa ana a'taqidu anna man shakka fi hadha falaysa musliman. Mimi naitakidi kuwa mwenye shaka kuwa khairi yote tunayojua imepitia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye shaka na hilo si muislamu. Mwenye shaka kuwa khairi yote imepitia kwa Mtume sallam ndio ikafika kwetu, basi huyo hajakuwa muislamu. Wa min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allati tuayidu hadha alkalam, katika hadithi za Mtume sallam zinazotilia nguvu haya maneno. Ya kwanza qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa amartukum bihi, sikuacha chochote kile kinachowakaribisha nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa nimewaamrisha. Kwa hivyo hakuna chochote kinachowakaribisha umma huu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema isipokuwa nimewaamrisha. Tayib, tuje katika haya yanayofuata. Fa idha kana al-maulid khayran وكان مما يقربنا الى الله زلفا فينبغي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه. ikiwa maulidi ni khairi na yatukaribisha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yatakikana awe mtume صلى الله عليه وسلم ametuelekeza katika maulid akatufundisha. Sahihun am la, hiyo ni sahihi au la? Kisha akasema ana la uridu minka an tuwafiqa duna an taqtani'a bi kulli harfin mimma aqulu, mimi sitaki wewe uitikie uafikiane na mimi bila ya kukinai kila herufi katika yale ninayoyataja. Walaka kamilul hurriya fi an taqula arjuk hadhihi an-nuqta maqtana'tu biha, una uhuru wa kusema kuwa nukta hii mimi sikukinai, sikubali. Kwa hivyo mpaka sasa tulipofikia sema fahal tawaqafta fi shay'in mimma qultuhu hatta al-an am anta mashi ma'i tamaman, kuna jambo ambalo hapa waona unsitasita ama mpaka sasa tuenda pamoja vizuri? Muhawir asema ma'aka tamaman, niko na wewe sambamba kabisa. Tamamu kabisa. Sikatai chochote ulichokisema. Twende taratibu. Ash-Sheikh al-Albani sema jazakallahu khair. Allah kujaze khairi. Tuendelee. Idhan ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa amartukum bihi. Mtume sallam aliposema sikuacha chochote katika kile kinachowakaribisheni nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mimi nimefanya nini? Nimewaamrisha. Nahnu naqulu li jami'i man yaqulu bi jawazi iqamati hadha al-maulid. Sisi tuwaambia wote wanaosema kuwa yajuzu kusimamisha maulidi. Hadha al-maulid khairun fi za'mikum. Hii maulidi kama mnavyodai ni khairi. Fa imma an yakuna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad dallana alayhi wa imma an yakuna lam yadullana alayhi. Moja katika mawili. Imma iwe Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza na kutufundisha maulidi na kusherekea mazazi yake, na imma awe Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutuelekeza katika hili. Ni moja katika mawili. Fa in qalu qad dallana alayhi, wakisema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuongoza na akatuelekeza tusherekee mazazi yake, قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. Msituletee falsafa hapa kusema alifunga Jumatatu alipoulizwa akasema siku yangu kuzaliwa, na wewe funga Jumatatu utakuwa usherekea vizuri mazazi ya Mtume za sala? Siku sherekea kula kula, sherekea kwa kufunga kila Jumatatu, si ndio siku alizaliwa Mtume sallam? Funga, hakuna mtu atakukataza, lakini usitoe hii dalili ya kufunga ukaipeleka kwenye swala. So mimi naswali rakaa mbili kila siku hizi, kwa nini uswali rakaa mbili kila siku time hii kadha wakadha umeihusisha zile rakaa mbili? Kwa sababu Mtume sala mamfunga siku ile. Sasa iko kwenye somo, wewe uko kwenye nini? Sisi hatuzungumzii hayo. Kwa hivyo usije na hoja kama hiyo ati Mtume sala kusema yeye siku yake kuzaliwa amaanisha ile siku yake ina jambo ile atakana isherekee. Ikiwa alifunga ile siku ya Jumatatu alayhi salatu wasalam, Mtume sallam akatuelekeza katika namna ya kusherekea mazazi yake, tufunge kila Jumatatu tufunge. Ikiwa kweli tusherekea mazazi ya Mtume sallam tukiwa tutatanazal namna vyosema nyinyi. Kwa hivyo najua hoja hiyo pengine mtu anaweza kushikamana nayo. Au hamim baiti al-ankabut. Kwa kabisa si hoja hiyo. Tuendelee mbele. Qala Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi akamwambia Hubana, wa nahnu qara'na kitabat al-Alawi wa ghayr al-Alawi fi hadha as-sadad وهم لا يستدلون بدليل سوى أن هذه بدعة حسنة. بدعة حسنة. هين ديو دليل ونويتو. هكونا دليل نجيني. إسبقوا وكبالي كواني بدعة. هيري هوا لكتاي. لكن وسيماني بدعة مزوري. كويبو واو هين ديو هو يكوبر. فالجميع سواء المحتفلون بالمولد أو الذين ينكرون هذا الاحتفال متفقون على أن هذا المولد لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد الأئمة الأعلام. وتوكل بريانا ونونغ مكون مولدي نونوبينغ مولدي وكبريانا كتكي موجا كوهي مولدي haikukuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kusherehekea maulidi hakukuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakukuwepo wakati wa masahaba mpaka walipoondoka, wala hata wale maimamu waliopita. Hata maimamu wanne wote wamepita hawakuona kitu cha kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana hawakugusia jambo hilo wala kulitaja. Kwa hivyo karne bora zile zilizopita zote hawakuona kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili hakuna mtu yualipinga, la wao wala wanaopinga maulidi, yote wakubaliana katika hilo. Lakini almujizun lihadha alihtifal bilmaulidi yaqulun, lakini wale wanaojuzisha kusherehekea mazazi ya Mtume صلى الله عليه وسلم wao wasema, wa madha fil maulidi, kwani maulidi yana nini? Innahu dhikrun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa salatun alayhi wa nahwi dhalik, ndani yake ni kumtaja Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mfano wake. Wa nahnu naqulu, sema Sheikh Al-Albani, na sisi tuwaambia, law kana khairan la sabaquna ilayhi, law kama ingelikuwa ni khairi hii wangetutangulia Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake na salafu salih. Anta ta'rif ar-rasul صلى الله عليه وسلم khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa huwa fi as-sahihain. Wewe wajua kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم aliyasema haya maneno, bora wa kizazi ni kile alichokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم, kisha waliokuja baada yake, kisha waliokuja baada yao. Karne ngapi hizi? Tatu za mwanzo bora kabisa. Na hadithi hii katika Bukhari na Muslim. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa qarnahu sallallahu alayhi wasallam afwan wa qarnuhu sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi aasha fihi wa ashabu, na karne yake Mtume sallallahu ni ile ambayo yeye ameishi pamoja na masahaba wake. Thumma alladhina yalunahum attabi'un, kisha wakawa wale waliokuja baada yao ni tabi'un. Thumma alladhina yalunahum atba'u attabi'in, kisha waliokuja baada yao atba'u attabi'in. Wa hadhihi aydan la khilafa fiha, hili jambo halina khilaf kwa hizi ndio karne bora. Fa hal tatasawwar, waweza kutasawwar hili jambo, an yakuna hunaka khair nahnu nasbiquhum ilayhi ilman wa amalan, hal yumkinu hadha, yawezekana kuwe na khairi sisi tuwatangulie wao kuifahamu kiilimu khairi na vitendo, ilmu wa amal, lawezekana hili? Kisha akamwambia wa qad ittafaqna annahu law kana khairan lakana salafuna salih wa ala ra'sihim rasulullah sallallahu alayhi wasallam أعلم به منا وأسرع إلى العمل به منا فهل في هذا شك. تميافكيانا كوا لو كما ingelikuwa kusherehekea mazazi ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni khairi, ingelikuwa wale wema waliotangulia akiwa kiongozi wao Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ni mjuzi zaidi wa hiyo khairi kuliko sisi, na atakuwa ametangulia haraka katika kuitendea kazi kuliko sisi, una shaka na hilo? Muhawir Sheikh asema la, la shakka fi, hakuna shaka katika hilo, nakubali kabisa. Tayib, alan hadha almawlid ma kana fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi ittifaq al-kull, hii maulid kwa ittifaq ya wanaounga na wanaopinga wote wameafikiana kuwa haikukuepo wakati wa nani, wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan hadha alkhair ma kana fi zamani ar-rasul sallallahu alayhi wasallam was-sahabati wat-tabi'in wal-a'immati al-mujtahidin. Kwa hivyo hapa tukubaliana kuwa khairi hii, hii khairi ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallam haikukuepo wakati wa Mtume sallam wala masahaba wala tabi'in wala imma mujtahidin wale waliopita. Kaifa khafiya hadha alkhair alayhim, khairi hii ilifichika vipi kwa wao wote hao? La budda an naqula ahada shay'ain, lazima tuseme moja katika mambo mawili. Alimu hadha alkhair kama alimnahu wa hum a'lamu minna aw lam ya'lamuhu fakaifa alimnahu nahnu, moja katika mawili, imma waliijua hii khairi kama tulivyoijua sisi na wao ni wajuzi kuliko sisi katika kuijua khairi hii, au hawakuijua hii khairi, vipi tuliijua sisi ikiwa wao hawakuijua? Fa in qulna alimuhu, tukisema kuwa walijua, wa hadha huwa alqawlu alaqrabu walafdalu binisbati lilqailina bimashru'iyati lihtifali bilmaulidi. Ikiwa tutasema walijua, na hii ndio kauli ya karibu zaidi na bora zaidi, waichague wao hii, bora wachague hii, maana ya pili ni nzito, hawezi kuikubali. Kwa hivyo waseme kuwa walijua hii khairi, falimadha lam ya'malu bihi. Ikiwa walijua, kwa nini hawakuitendea kazi? Hal nahnu aqrabu ila Allah zulfa, ni sisi ndio tutafuta zaidi kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, au tu karibu zaidi na Allah kuliko wao? Limadha lam yukhti wahid minhum marratan sahabi au tabi au alim minhum au abid minhum fayamal bihadha alkhair. Hata mmoja, yani hata kukosea kidogo, mmoja katika masahaba au katika tabi'in au alim katika maulama wakati ule au abid katika wao, akafanya khairi hii, hal yadkhulu fi aqlika anna hadha alkhair la ya'malu bihi ahadun abadan, yaingia katika akili yako kuwa khairi hii asitendee kazi yoyote hata mmoja katika karne zile za mwanzo tatu? Wahum bil malayin, wako wengi sana. Wahum a'lamu minna wa aslahu minna wa aqrabu ila Allah zulfa, na wao ni wajuzi kuliko sisi na ni wema kuliko sisi na wajikaribisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sisi, wako karibu zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia, anta ta'rifu qawla ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam fima adunnu la tasubbu ashabi fa walladhi nafsu muhammadin biyadi law anfaqa ahadukum mithla jabali uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Hiyo waijua hii hadith, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza watu wasiwatusi masahaba wake, na lau kama mmoja wetu atatoa mfano wa uhud dhahabu, ambaye si sahaba, hawezi kufika kiasi alichokitoa sahaba kwa mikono yake miwili au mkono mmoja. Araita mada alfarq bainana wa bainahum, waona hiyo tofauti kubwa iliyo baina sisi na wao, kubwa sana. Li annahum jahadu fi sabilillahi ta'ala wa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa talaqaw al-ilma minhu ghaddan tariyan biduni hadhihi al-wasa'it al-kathira التي بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. واولئك جهاد katika njia Allah tena pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم, wakaipokea ilmu moja kwa moja kutoka kwa kinywa cha mtume صلى الله عليه وسلم bila ya wasait katikati, bila mtu yote baina yao na mtume صلى الله عليه وسلم kama ilivyo sisi leo. هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم لا يمكننا أن نتصور أنهم جهلوا خيرا يقربهم إلى الله زلفا وعرفناه نحن. وإذا قلنا إنهم عرفوا كما عرفنا فإننا لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا هذا الخير. سيما ولويما وليتنغليا وكيو في ينغزي واون ما صحابا هاي وزكان امتك تصور كوهي خير ولكوها ويجوي khairi na wakaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukaijua sisi. Na tukisema kuwa waliijua kama tunavyojua sisi, basi hauwezi au hatuwezi kutasawara abadan kuwa wao waliiacha kisha sisi tuifanye. Wangeanza wao kuifanya kwa sababu wana hirsi zaidi kwa khairi. La'allaha wadhahat laka hadhihi an-nuqta allati udandinu hawla insha Allah. Huenda kwa maelezo haya Sheikh Albani anamwambia huyu bwana, hii nukta imebainika, iko wazi ambayo ninaoizungumzia hapa. Muhawir Sheikh asema alhamdulillah, alhamdulillah mmebainikiwa na nikafahamu kuwa ni haki. Na haya maneno utayapata katika sharif moja katika ashir silsilatul huda wan nur للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وإلى منصف وإلى لين إنصاف حوار كما هي متشلزة كفامك وكلك تندو شكوزوا بدعة يا مولد حكيك ثبوته توكم تومي صلى الله عليه وسلم نواله لجانب سنيني سخير نلو كما ينجلك واني خيري وانجر تنغلية ما صحابة كتك خيري كما هي قبل يت لكن سي خيري na yule anayekukataza wewe kufanya au kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallam, hamchukii Mtume Muhammad sallam, usimtuhumu maneno kama hayo. Hamchukii Mtume sallam, bali ampenda zaidi Mtume Muhammad sallam kwa sababu ataka umfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usimzulie Mtume Muhammad sallam ikawa kesho utakuwa katika wale watakaunyimwa kunywa katika haudhi ya Mtume sallam, na Mtume sallam atasema suhqan suhqan lilladhina badalu waghayyaru ba'di bu'dan bu'dan, wawe mbali kabisa wale waliobadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu almusta'an, wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yuthabbitna wa iyyakum 'ala al-haqq حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيك.